بأجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, bugünkü vaazımız Fetih Suresinin son iki ayeti olacak. Yüce Allah bu iki ayette birincisinde şöyle buyuruyor. Bu birincisi Kur'an'da şu anda hatırladığım kadarıyla bununla beraber üç yerde geçiyor. Birisi 10. cüzde, birisi 28. cüzde, bir de bu. Bunlar üç kardeş bunlar. Şimdi o ayetlere de gideceğiz. Benzer ayet bunlar. Ayet şöyle. Hüvellezî, Allah ersele, gönderdi Resûlehu, peygamberini bil hüde, hidayetle gönderdi. Ve dinil hakkı, ve hak olan dinle gönderdi. Niçin? Liyuzhirehu aleddini külli. Diğer bütün dinlerin üstüne çıkmak için, diğer bütün dinlerin üstünde zafer elde etmesi için. Liyuzhirehu. Liyuzhirehu'nun manası üstünlük peyda etmek, üstün gelmek, galip gelmek manasına gelir Arapçada. Diğer bütün dinlerin üstüne çıkmak için Allahu Teala peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderdi. Ve kefâ billâhi şehîdâ. Allah şahit olarak yeterlidir. Biz şahit olarak şimdi Allah'a yeterli görmüyoruz. Başkalarını arıyoruz biz şimdi. Anlıyor musun meseleyi şimdi? Şirk böyle bak işte bak. Allah diyor ben şahit olarak yeterim. Bu ayeti kerimede deşifre edeceğimiz bazı konular var. Bunu deşifre edebilmemiz için 10. cüze bir geçmemiz lazım. Orada biraz daha şeyli farklı sanki. Bakalım orada ne diyor Allah-u Teala. Yuridûne li yutfi'u en yutfi'u nurallâhi bi efvâhihim ve ye'bellâhu illâ en yutimme nurahu ve lev kerihel kâfirûn. Ondan sonra bu ayeti koyuyor Allah. Şimdi bu var, bundan sonra bu geliyor. 28. cüzde de aynı. Mana şu. O kafirler, o münafıklar isterler ki, yuridune, isterler ki en yutfu'u nurallahi, Allah'ın nurunu söndürmeyi isterler diyor. Ayet. Bak Kur'an'da iki yerde daha var bundan yani. Allah'ın nurunu söndürmeyi isterler o din düşmanları. Bi efvahihim, ağızlarıyla. Ve ye'bellahu illa en yutimme nurahu. Allahu Teala kendi nurunu tamamlayıcıdır. Allah kendi nurunu tamamlayacak. Velev kerihel kafirun. Kafirler kerih görse bile, kafirler istemese bile, tam manası bu. Kafirler istese de istemese de ben nurumu tamamlayacağım diyor Allahu Teala. Ama onlar ağızlarıyla benim nurumu söndürmeye çalışırlar. Bunlar ikiz ayettir. 28. cüzle beraber ikiz ayettir bunlar. Şimdi değerli kardeşlerim, orada genellikle Hristiyanlıkla Hazreti İsa ile ilgili aşağıda gelir. Yukarıda Müslümanlarla başlar ve aşağı doğru gelir. Şimdi bu ayeti kerimeyle bu ayeti kerimeyi birleştirelim. Burada da geçiyor bu. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala dünyada iki istekten bahseder Kur'an'da. Beşeri istek. Birisi iyiden yana istek koyan insanlar, bunlar mümin. Birisi kötüden yana istek koyan. Kötüden yana istek koyan insanlar ise Allah'ın nurunu söndürmek isteyenler. Bu istek, kötü istek. Bir de iyi istek var. Biz buna iyi irade, kötü irade deriz. İstemek manasına gelir irade. Bir de Allah'ın isteği var. Allah'ın dilemesi var. Yeşa, inşallah deriz ha. Allah dilemek manasına gelir. Bir iznillah deriz ya, Allah'ın izniyle. O da onun dilemesi demektir. Demek ki bir beşerin isteği vardır, bir Allah'ın isteği vardır. Beşerin isteği iki türlü cereyan ediyor. İyiden yana istek, kötüden yana istek. Buradaki, bu ayet-i kerimedeki istek, kötüden yana olan istek. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek. Yani Allah-u Teala, şöyle anlatayım size, bir meşale yakmıştır. Adem Aleyhisselam'a gönderdiği dinle, bu insanlıkta bir meşale yaktı. O meşalenin sönmesi mümkün değil. O kıyamete kadar devam edecek. Yani iyinin meşalesi bu. Hak dinin yaktığı meşale bu. Bunu Allah Adem Aleyhisselam'la yakmış, Hazreti Muhammed de son gazını, yakıtını koydu. Yakıtını koydu. O gidecek. İşte bu meşaleyi söndürmek isteyenler var. Ama diyor Allah-u Teala, bu meşale çok büyük. Ağızlarıyla söndürecek. Ağızlarıyla meşale söner mi? O meşale çok yukarıda ve çok büyük bir alev, çok büyük bir nur o. E sen buradan üfüreceksin şimdi, güneşi söndüreceksin. Böyle şey olur mu diyor Allah-u Teala yani. Bunu kastediyor yani. Anlıyor musunuz? Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürecekler. O nur sönmez. Buradan o güneşe şey olur mu? Sönme olur mu? Şimdi buradaki bir efvahihim ne demektir bu? Ağızlarıyla derken, ürettikleri felsefelerle, düşüncelerle, yanlış fikirlerle kalkarlar, Kur'an-ı Kerim'in ışığını söndürmeye kalkarlar diyor. Yani yazacak kitap da, fikir beyan edecek de, Allah'ın fikrinin üstünde fikir beyan edecek de, Allah'ın nurunu gölgede bırakacak Kur'an-ı Kerim. Bu olmaz diyor. Bu olmaz ya. Bu yeryüzünden güneşe üfürüp de söndürmeye benzer bu iş. Bu olur mu? Bunu söylüyor Allah-u Teala. Demek ki ağızlarıyla söndürmek demek, bu ağızdan çıkacak olan kelimeler demektir. Fikirler demektir. Düşünceler demektir. Felsefeler demektir. Bunu görüyorsunuz bu insanlar. Hepsi böyle sanki dersin din düşmanıymış gibi, hiç bir tanesi kitap açmış değil. Böyle bir karşı karşıya gelsem onlarla televizyona diyorum ya. Bir gelsem karşı karşıya da bir paçalarını aşağı alsak ya. Yani nedir bu ya? Kur'an-ı Kerim açtın mı sen hiç Allah aşkına ya? Nereden konuşuyorsun ya? Bana birisi, ben 16 yaşındayken ne dedi biliyor musun? Gazeteye yazı yazıyorum Çorum'da. Birisi benim ağzına doladı. Çocuğum daha. Camiye vaaz verdim. Camide doladı ben ağzına. Çorum Mahalli Gazetesi. Ben yazı veriyorum ve o veriyor. Meğer yazı işleri müdürüymüş o. O gazetenin yazı işleri müdürü. Bir gün oturduk, ondan konuşuyoruz. Oğlum dedi, sen çok zeki bir çocuğa benziyorsun ama dedi. Yalnız dedi, sana bir tavsiyem var dedi. Nedir dedim. Sen dedi, komünist felsefesini okudun mu dedi. Bak şimdi, paçam aldı aşağı şimdi. Okumadım. Ama dedi, öyle okumadan dedi yazılmaz dedi. Ondan sonra gittim Marx'ın felsefesini baştan aşağı bitirdim ha. Bak, olmadan, okumadan olmaz. Düşman bile olacaksan, bilerek yapacaksın bu işi. Bak, 16 yaşında bu darbeyi yemişim. Adam bana bir yumruk verdi, hala dönüyorum ha. Ringde hala dönüyorum, o yumruk bana geldi. Daha kendime gelmedim yani. Demek ki, şimdi bu Allah'ın dini hakkında konuşuyorlar kardeşim ha. Açmış değil bu kitabı yani. Bu kitabı açmış değil adam. Dolayısıyla, demek ki ağızları ile benim nurumu söndürmeye çalışırlar diyor. Bunlar çalışıyor, bu kafirler diyor. Ben nurumu tamamlayacağım. İsteseler de istemeseler de diyor Allah-u Teala. Şimdi bize ne düşüyor? Bize ne düşüyor biliyor musunuz? Bize düşen o nurun sönmemesi için o nuru iyi anlamak. Bize onu iyi anlar da anlatırsak insanlara o nuru biz yaşatırız. Aslında biz olsak da olmasak da Allah-u Teala o nuru yaşatacak yani. Anlıyor musun? Yani biz olsak da olmasak da. Ama bize veriyor bu işi ki siz yaşatın da, siz yardım edin o nura da diyor Allah-u Teala. Ben size sevap vereyim diyor yani. Allah-u Teala bu. Ve burada da aynısını söylüyor. Bakınız. Hüvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîni velev kerihel müşrikûn. Orada ve kefâ billâhi şehîdâ. Allah her şeyin şahididir. Burada ise müşrikler istemesele bile o dinlerin üzerine benim dinim çıkacak diyor Allah-u Teala. Onların uydurma dinlerinin üzerine benim dinim çıkacak. Ha, o zaman şu çıkıyor meydana. O zaman buraya deşifre edelim. Bak burada bir tabir daha var. Diğer dinlerin hepsinin üzerine. Ne demek diğer din? Diğer din var mı ya? Diğer din olur mu ya? Allah'ın dini daha başka din olur mu? Diye bir soru sorsanız bana. Yani Allah-u Teala burada diğer bütün dinler ne demek? Diğer bütün dinler. Allah'ın dinine başka din var mı ki yani? Ha, o zaman size şöyle cevap veririm. Arkadaşlar, bir insan bir fikre, bir beşeri fikre sarılırsa, bağlanırsa o onun dini olur. Anlıyor musunuz? Demek ki yani şöyle izah edeyimse bunu anlayacaksınız, daha güzel anlayacaksınız. 1980'den evvel hatırlayın. Marksizm uğruna bu memlekette 5000'den fazla genç öldü. Marksizm uğruna ama. İyi dinleyin. Vatan uğruna değil, namus uğruna değil. Marksist felsefenin uğruna 5000'in üzerine genç öldü. Sağcılardan da 5000'in üzerine genç öldü. Şimdi Marksist felsefenin uğruna ölen adamlar işte Marksizm onların diniydi. Anlaşıldı mı? Demek ki Marksizm felsefeden çıkmış, felsefe olmaktan çıkmış, onların dini haline gelmiş idi. Bunu böyle anlayacaksınız, böyle anlayın, çok daha rahat anlarsınız. Çünkü uğruna, bakınız uğruna insan ölüyorsa veya öldürülüyorsa o şey neyse dindir. Ama batıl dindir başka. Ama dindir. İşte din haline getirmişlerdi Marksist felsefeyi. Bu bakımdan diyoruz ki Aleddini küllih dediği Allah-u Teala'nın diğer bütün dinlerin dediği diğer bütün felsefe sistemlerinin demektir. Eğer bir felsefe sistemi din haline gelmemişse ona saygı duyarız. Ha, saygı başka şey, taabbud, kulluk yapmak başka şey. Anlıyor musunuz? İşte bizim, affedersiniz, ağzımı almak istemiyorum ama kötülük manasında söylemiyorum. Tarikatlarda da böyle. Şeyhlerimize yaptığımız saygıyla taabbudun ortasını bulamadık. Bulamadığımız için şirke saptık. Anlaşıldı mı? Yani bugün Müslüman insanın dünyada saygıyla taabbudu ayıramadığımızı görüyorum. Ben bunu söylemek mecburiyetindeyim. İster alın ister almayın. Çünkü ben bu konuştuklarımı kelime kelime mahkemede hesabını vereceğim ben. Ben bunu biliyorum. Öyle kendimi yerden aşağı atmam buraya kolay kolay. Kolay kolay yerden aşağı atmam ben yani. Ha. Demek ki saygıyı taabbude çeviriyoruz biz. Saygı başka. Benim hocama sonsuz saygı gösteriyorum. Bir müridin şeyhine gösterdiği daha fazla saygı gösteriyorum ben. Ama ben ona tapmıyorum. Benim fikrimi, irademi ona teslim etmiyorum. Ben ondan daha fazla araştırıyorum, daha fazla düşünüyorum, daha fazla yapıyorum. Ne demek yani benim hocam bana emir verecek de ben ona göre düşüneceğim. Ne demek yani? Böyle şey olur mu? İrademi teslim etmem. Aa, saygı gösterir. Oo, saygı başka. İşte bizim bunu karıştırıyoruz. İşte aleddini küllih dediği Allah-u Teala'nın insanlar bazen bir felsefeyi kutsallaştırıyor. Anlıyor musunuz? Kutsallaştırıyor, ona tapıyor. Tapınca o onun dini haline geliyor. Şimdi bir geçmiş bir alimin içtihadını, efendim bundan daha başka bir şey düşünülmez efendim. Bu en doğrusudur efendim. Bundan başkası batıldır efendim. Bir beşeri düşünceye dediğiniz zaman onu taabbud ediyorsunuz demektir. Şirke gidersiniz orada işte. Ha, bir tek bu kitap kutsallaştırılır. Çünkü bu okunmadan namaz bile olmuyor. İbadetini yapamazsın yani. Ha. Okumaya bakayım bir beşeri. Okumaya bakayım da namaz olsun hadi. Ha işte o. İşte bu kutsal olan budur Allah'tan geldiği için. İşte Allah-u Teala diyor ki bu kitabın diğer bütün beşeri felsefe kitaplarının üzerine çıkması için ben peygamberimi gönderdim diyor. Demek ki peygamberin fonksiyonu buymuş. Görevi yani. Gene yabancı kelime ağzıma çıkıyor, kusura bakmayın. Bu böyle oluyor işte bazen işte. Biz hata yapılıyor işte. Anlayın işte, bu kadar. Bağışlayın bizi yani. Fonksiyon, monksiyon söyleyip duruyoruz işte. Ne yapalım? Kahrolası bu, işte lisanımızı şey edemedik yani, parlatamadık yani, cilalayamadık yani. Allah-u Teala diyor ki, ben hidayetle gönderdim peygamberimi, onu gönderdim ve hak dinle gönderdim onu. Diğer bütün dinleri egale etmek için, ortadan kaldırmak için, atmak için. Şimdi değerli kardeşlerim, bunu söyledikten sonra şurada bir ayet var şimdi, yarım sayfa hemen hemen. Son ayetimiz. Burada bu ayet iki kitapta yer alıyor. Üç kitapta hatta. Birisi İncil, birisi Tevrat, birisi Kur'an. Zaten Kur'an'da zaten. Zaten şu anda Kur'an'da. Bu ayeti kerime Allah-u Teala hem Tevrat'ta göndermiş yarısını, yarısını İncil'de göndermiş. Anlıyor musunuz şimdi? Ben size bunu şimdi anlatacağım size. Neyi anlatıyor ayet-i kerim? Onu söyleyeyim size. Müslümanları anlatıyor. Hazreti Muhammed'le beraber olan insanların ruh yapısını, davranış biçimini, niyetlerini, çalışmalarını, gayretlerini, ibadetlerini, hepsini anlatıyor. Ama Tevrat'ta anlatmış, bir kısmında İncil'de anlatmış, Kur'an'da da anlatıyor şimdi burada. Şimdi bakınız. Yani benim şimdi şu anda size ağzımdan okuyacağım kelimeler hem Hazreti Musa'nın kitabında Tevrat'ta yer alıyordu, hem Hazreti İsa'nın ağzından dökülmüş. Cebrail hem Hazreti Musa'ya öğretmiş onu, hem Hazreti İsa'ya öğretmiş onu, hem Hazreti Peygamber'e göndermiş onu. Şimdi bakınız, üç kitaptan bahsediyoruz şimdi burada. Anlaşıldı mı? Ay dinleyin. Şimdi Allah-u Teala Tevrat'ta peygamberimizi şöyle anlatıyor. Üç kelimeyle anlatıyor onu. Muhammedur Resulullah diyor. Bitti. Bakın. Peygamberim de anlatıyor. Ondan sonra hep bize anlatıyor şimdi bak. Sözüm ona, biz ona layıksak tabii. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Tevrat'ta peygamberimizin adı Muhammed'miş. Görüyor musun? İncil'de de Ahmet'miş. 28. yüzyılda. Demek ki peygamberimizin geleceğine dair Allah-u Teala doğmadan ismini koymuş. Hazreti Peygamber'in ismini Allah-u Teala doğmadan koymuş ama kaç asır evvel? Bir hesapladım onu geçen, unuttum onu şimdi. Kaç asır evvel olduğunu. Ta Hazreti İbrahim bizim peygamberimizden 34 sene evvel galiba, 34 asır evvel yaşamış. Öyle bir hesabını çıkartmıştım. Ama bir hesap daha yaparım size söylerim onu. Demek ki asırlarca evvel peygamberimizden Allah-u Teala Tevrat'ta Muhammed ismini koymuş peygamberimizin. Sonra asırlar sonra İncil gelmiş. İncil'de de Ahmet ismini koymuş. Bunu anladık mı? Şimdi bakarız. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Şimdi bize anlatmaya başladı. Tevrat'ta anlatıyor bizi şimdi. Bak bu kısım Tevrat'ta. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Hazreti Muhammed'le beraber olanlar, ona inananlar, ona gönül verenler, اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ kafirlere karşı şiddetli, boyun eğmez, fire vermez, yaltaklık yapmaz, yağ çekmez, dimdik durur. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ kendi aralarında ise sevecendirler, kibardırlar. Birbirini severler, merhametlidirler, naziktirler birbirlerine. Bak baba, bu ayeti tersine çevirdik şimdi. Müslümanlar bu ayeti tersine çevirdi. اَشِدَّاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ yaptık bu ayeti şimdi. Tersine yaptık onu. Birbirlerine düşman, dışarıya karşı merhametli. Öyle değil mi? Doğru söyleyeyim ben. Deyin bana hoca, yanlış dedin ya. Bir deyin bana. Ha bu dediğimi yanlış diyeyim, ben de bir rahatlayayım yani. Ben yanlış olduğunu bilsem şimdi rahatlayacağım yani. Sıkıntıdayım şimdi yani. Bu ayet beni sıkıntıya sokuyor. Sıkılıyorum. Sanki nefes alamaz gibi boğuluyorum. Bak gözümden yaş gelecek neredeyse. Niye? Ha bu Müslümanlar bu ayeti kerimeyi bu çocukların göğsüne gençliğimize terbiye olarak veremedik. Veremiyoruz. Veremiyoruz, gençler birbirini boğazlıyor. Müslümanlar birbirini boğazlıyor ya arkadaşlar. Sayın Müslümanlar, bunu Allah aşkına Allah-u Teala bizi Tevrat'ta böyle anlatmış. Bakınız, Tevrat'ta diyor ki Müslüman kendi arasında merhametlidir, sevecendir, kibardır, naziktir. Birbirini incitmezler. Ruhamâ-u beynehum. Müslümanlar birbirini incitmezler, birbirini kırmazlar. Var mı bize bu, yok mu? Doğru söyleyeyim bana şimdi. Doğru söyleyeyim bana da ben anlayayım bunu. Bunu Tevrat'ta anlatmış Allah-u Teala. Biz bu ayeti kerimeye ters düşüyoruz. Bak ne diyor şimdi? Hazreti Musa'ya diyor bunu da. Bize kadar bu kelime geliyor. Terahu. Ya Musa, sen o devirde yaşasaydın. Sen Hazreti Muhammed döneminde yaşasaydın. Terahu, onları görürdün o. O Hazreti Muhammed'in sahabesini ve ona inanan insanları görecektin. Ne görecektin? Rükkan, rükû ederken görecektin. Rükû. Sücceden, secde ederken görecektin. Ama o Hazreti Muhammed'le beraber olan insanlar rükû ederken, secde ederken maksatları nedir, niyetleri nedir söyleyeyim sana. Niyetlerini de anlatayım sana ya Musa. Niyetlerini bile diyeyim sana bak. يَبْتَغُونَ فَغْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِلْوَانَ Rükû ve secde ederken, namaz kılarken onlar Allah-u Teala'dan bir fazilet, bir değerlendirme ve sevap beklerler onlar. Onlar başka kimseye gösteriş yapmazlar. Onlar namazlarında gayeleri sadece Allah'ın değerlendirmesidir ve Allah'ın onlara vereceği sevaptır. Başka hiçbir niyetleri yoktur. Bak önce niyetimizi anlattı burada. Gördün mü? Yani Hazreti Musa diyor ki sen onları görürsün. Bir yaşasaydın o devirde, bir görseydin o Müslümanlara, o Müslümanlar nasıl Müslüman olduğunu bir görsen sen. Seninkilere mi benzer? Senin o İsrailoğullarına mı benzer? Bir görsen sen. Bak şimdi. Gerçekten bizim peygamberimizin devrinde yaşayan ve daha sonra yaşayan nesillerde bu tip ibadet yapan insanlar var, yaşadı yani. Halen de yaşıyor. Yani buna inanıyorum. Zaten o adamlar var ya, o bizim o Şahmet dediğimiz, bırak onları. O veli olan adamlar, onlar biz bilmezler, kimse kendi de bilmez de biz de bilmeyiz onları. Onlar içimizde gezerler onlar. Onlar manevi terbiyecidir onlar. Anlıyor musunuz? İşte onlar sadece Allah'tan sevap beklerler ve Allah'ın değerlendirmesini beklerler. Başka hiçbir niyetleri yoktur onlar secde ederken, rükû ederken diyor. Ve burada aynı zamanda bir bilinç veriyor, bir şuur veriyor. Müslümanın şuurunu anlatıyor Hazreti Musa'ya Allah-u Teala. Nedir o? Biz şimdi namaz kılarken çeksene her şeyi düşünüyoruz. Şeytan her şeyi aklımıza getiriyor kardeşim. Mümkün değil. Huşu bulamıyoruz. Huşu. Huşu yok. Buna huşu diyor 18. cüzün 1. ayetinde. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 2. ayet diyor bu. Ha. Namazında huşuyu bulan adamlar felaha ulaştı diyor Allah-u Teala. Huşuyu bulamıyoruz. Anlıyorsun değil mi? İşte burada Yüce Allah diyor ki namaz kılarken, secde ederken Müslüman aklından başka bir şey geçmez. Aklından sadece Allah. Bizde var mı bu? Çek senet, kaç tane senet atacağı imzaları. Bayraktar Hoca sanki bundan uzakta mı zannediyorsunuz yani? Bayraktar Hoca sanki düşünmüyor mu ya? Bayraktar Hoca zaten, Bayraktar Hoca namazında huşuyu bulsa sizi de bulacaksınız. Ulan hocası yapamıyor bu işi, cemaati nasıl yapacak onu? Yapamaz. Bak şimdi ne diyor Allah-u Teala. Sîmâhum fî vucûhihim min eteri sucûd. O Müslümanlar, o Hazreti Muhammed'e inananlar, ya Musa, secde yaptıklarını simasından okuyabilirsin. Bak. Secde yapmaları onların ibadeti yüzünde yansır. Yüzüne yansır. Anlıyor musunuz? Bunu bir ara daha size söylemiştim. Bir ara daha anlatmıştım. Hatta bir Amerika'da bir makale okumuştum dedim size. Meditation diye bir makale. Yani zikir. Zikir. Papaz yazmış bunu, papaz. Papaz makalesinde şöyle diyor. Diyor ki, insan meditation yaptığı zaman, Allah'ı düşündüğü zaman diyor. Bak. 1985'te bunu Amerika'da okudum. 85, 12 sene. İnsan diyor Allah'ı düşünürken diyor kanının kimyası değişir diyor. Olacak iş değil. Hemen bu ayeti hatırladım o makaleyi okurken. Yani Allah-u Teala burada Tevrat'ta demiş ki namaz kılarken insan secde ederken Allah'ın huzuruna kendisini hissettiği için kanının sirkülasyonu yani dolaşımı, kan dolaşımı değişir ve yüzüne nur gelir. O kan dolaşımından yüzüne nur gelir, nur. Baktığın zaman adamın secde yaptığını derhal anlarsın. Ha bu işe bak. Yani bunu nasıl anlatayım size? Şöyle anlatayım bunu size. Bir delikanlı sevdiği kızla yan yana geldiği zaman da o nasıl heyecan duyar da o suratı uçuklar. Bunu duymuşsunuzdur, siz de duydunuz bunu. Yalan demeyin şimdi buraya. Anlatayım size onu da. Sevdiği, aşık olduğu Allah'ın huzuruna geldiği zaman da kol öyle uçuklar, öyle. Kan dolaşımı, kalbi öyle atar. Bizde yok ki o. Anladınız değil mi? İşte o delikanlı, o kız bir araya geldiği zaman da nasıl kalpleri bir atarsa Müslüman da Allah ile karşı karşıya geldiği zaman da öyle yayık gibi vurur diyor gönlü ve o zaman yüzündeki nur değişir. Ve baktığın zaman da ya Musa görürsün onun diyor nurunu, secdenin nurunu suratında. Ayet söylüyor. Bak şimdi anlattım onu size değil mi? Çok güzel anlattım onu size. Şimdi yutacaksınız onu yani. Artık anlattık onu, yutması size kaldı. Demek ki bak buraya kadar Tevrat'ta anlatmış bunu ha. Bak ne diyor şimdi bak. Zalike meseluhum fit Tevrat. Bunu Tevrat'ta anlattım diyor Allah-u Teala. Bu misali Tevrat'ta verdim diyor bak. Ayetin buraya kadar olan kısmını Tevrat'ta anlatmış. Şimdi bir daha söylüyorum. Geç gelenler için. Ne anlattı burada Allah-u Teala? Onu söylüyorum. Allah-u Teala Tevrat'ta peygamberimizin ismini koymuş. Muhammedur Resulullah demiş. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yani ya Musa senden sonra gelecek olan bir peygamber var. Onun adını Musa koyuyorum ve peygamber olacak demiş. Müjdelemiş peygamberimiz. Bu bir. Tevrat'ta bu bir. İki. O Hazreti Muhammed'le beraber olanlar. Dikkat edin arkadaşlar. Allah-u Teala burada sahabe demiyor. Vellezine diyor sıla. Buna biz Arapça dilinde, gramerde sıla deriz. Sıla gelen yerde genellik vardır. Genellik. Allah-u Teala bir ismi vermiyor da bir zamir kullanıyor. Sıla cümlesi kullanıyor. Bu ne demektir? Hazreti Muhammed'in döneminde yaşayan adamlar da ondan sonra kıyamete kadar gelecek olanlar da ona iman eden kimseler onunla beraber demektir. Her ne kadar fiziki olarak, biyolojik olarak biz peygamberle beraber yaşamıyorsak bile onun imanı bizim içimizde olduğu için biz onunla beraberiz. Ha onun devrinde yaşamışız, ha şimdi yaşamışız. Fark etmez. Bak bu Arapçanın üstünlüğünden geliyor bu. Ha şimdi ben bunu size Türkçe olarak anlatmam mümkün değildi ya. Bu Arapçadan geliyor bu şimdi. Arapçanın bu inceliğini bilmeyen adam buna bu mana veremez. Yani peygamberle olmak ne demek? Beraber olmak ne demek? Yani sadece sahabeyi mi kastediyor burada Allah-u Teala? Değil. Sadece sahabeyi kastetseydi onları derdi. O tıpkı nasıl Hazreti İsa için havarileri diyorsa Kur'an-ı Kerim'de idgalil havariyyüne diyorsa burada da sahabesi derdi. Havarileri derdi. Demedi. Burada bir vellezine kelimesi kullandı genel manada. Yani Hazreti Muhammed'e kıyamete kadar inanacak olan, onun peşinden gidecek, ona tabi olacak olan herkes. Hangi asırda yaşasa yaşasın manasına gelir. İşte Arapçanın üstünlüğü burada arkadaşlar görüyor musunuz? Ha bu manayı Türkçe veremezsin. Ve anlayamazsın onu. Bir sayfa anlatıyoruz onu burada. Dolayısıyla kıyamete kadar Hazreti Muhammed'i takip edecek olanlar ya Musa'ya anlatıyor bunu. Önce tabii onun için ona hitap ediyoruz. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Kafirlere karşı fire vermeyen, dimdik ayakta duran, şiddetli, onurlu, kahraman. Tam manası kahraman. Anladın mı? Ama ruhamâ'u beynehum kendi aralarında merhametli, sevecen. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz, rükû ve secde ederken sadece Allah'ı düşünür, Allah'tan değerlendirme bekler ve Allah'ın sevabını bekler. Riyakarlık yoktur onun namazında. Riyakarlık yoktur. Bak bu riyakarlık konusunu şimdi söyleyeceğim size. Hemen Maun suresindeki ayeti kerime ile 5. cüzün son sayfasındaki ayeti kerime şık ışık yaktı şimdi. Oraya geçeceğim. Ve onların secdesini yüzlerindeki nurdan anlarsın diyor ya Musa. Okursun yani. Hangi adam secde yapıyor, hangi adam secde yapmıyor. Bunu derhal anlarsın diyor. İbadet onların yüzüne yansır. Ben de bunu size ilmen ispat ettim. İlmen bunu Amerika'da yazmış adam. Ve papaz yazmış, psikolog. Bu adam psikolog, papaz psikolog. Ve bunu yazdı. İnsan zikir yaparken kanının kimyası, sirkülasyonu değişir diyor. Ha, ben de bunu işte söylüyorum size. İbadet yaparken, namaz kılarken, secde ederken insanın heyecandan, Allah'ın huzurunu olmaktan insanın kanının sirkülasyonu değişmesi lazım. Misalini de verdim size. Ama bizde bu olmadığı için kafamızda nerede? Kafamız başka yerlerde. Nerede o samimiyeti duyacaksın, o huşuyu duyacaksın? Bu misali diyor Allah'a da Tevrat'ta verdim. Şimdi bakınız, namazın başka ne için kılınacağını Allah-u Teala nerede söylüyor? Maun suresini söylüyor. Bak diyor ki, اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ وَلَا يَحُلُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ فَوَيْلٌ Yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. لِلْمُسَلِّينَ Namaz kılanlara. Namaz kılanlara yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ اللّٰهُ Namazından gafil olan adamlara ve gösteriş için namaz kılanlara yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Riyakarlık için. Demek ki namazımızdan gafiliz. Ben şuna inanıyorum. Bir ara demiştim size. Eğer biz namazımızı doğru kılsak var ya, Allah bütün problemlerimizi çözer. Ahlaksızlık diye bir şey kalmaz toplumda. Namazımızı gafil kılıyoruz. Şeyde 5. cüzün son sayfasında şöyle diyor. Namaza mı gidiyor? Eyvah. Ezana gidiyor galiba. Ben ne yapacağım? Ben ha buraya geçeyim buraya. Bunu bitireceğim bu akşam. Ve meseluhum fil İncil. 5. yüze gidemedik bak. İncil'deki misalini anlatayım size diyor Allahu Teala bize. Şimdi İncil'deki ayeti anlatıyor bize şimdi. Tevrat'ı bitirdi, İncil'e geçti. Kezer'in Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti bir ekine benzer. Ekin. Ehrece şet'ahu başağını çıkarmış ekine benzer. Başak. Başağını vermiş. Eh. Oraya kulak vermeyin şimdi. Bana kulak verin ben burayı bitireceğim. Fe'azerahu festa'leza festeva ala suki. O ekin büyümüş. Kuvvetlenmiş. Festeva ala suki ve ayağın üzerine dimdik durur. Bak. Suk ayak demek Arapçada. Suk. Festeva da dimdik durmak. Ayağın üzerine dimdik durur. Ne demek bu? Yani tabiat şartları fırtına kopar benim o ekinimi yıkamaz. O ekin yıkılmaz. Bizim Karadeniz'deki mısırlara benzemez. Bizim Karadeniz'deki mısırlar toprak olmadığı için yerde bir yağmur geldi mi yeter aşağı. Gideceğiz ormandan keseceğiz, kazık gireceğiz de kuyacağız, dayatacağız öyle de odak mısır. Öyle mısır olur mu? Ha Allah-u Teala diyor ki hayır, bu öyle bir ekin ki dimdik ayakta durur, fırtınalar kopsa yıkılmaz. Şimdi bu ayet-i kerimeyi deşifre ediyorum size. Allah-u Teala kezer'in ekine benzetti bunu, bir buğday tarlasına benzetti Muhammed'in ümmetini de. Niye ağaçlara benzetmedi? Elma ağacına, armut ağacına. Çünkü elma ile armut ağaçları arasında en az 3-5 metre, 10 metre ve mesafe var. Buğdayın arasında mesafe yok. Tevhid için, birlik, beraberlik için. Onlar birbiriyle kaynaşmıştır. Gönülden kaynaşmıştır diyor Allah-u Teala. Bu bakımdan aralarında mesafe yoktur Muhammed ümmetinin. Böyle bir tevhid, böyle birlik, beraberlik içinde toplumda diyor Allah-u Teala. Onun için bizi ekine benzetmiş de armut ağacına benzetmemiş. Ha? Anladın mı? اَخْرَجَ شَتْعَهُ Başağını çıkarmış diyor, başağını. Başağını çıkarmamış bir buğday ne olur arkadaşlar? Ot olur, inek yer onu, inek. Onu insan yemez onu. O ottur. Başağını çıkarmamış Müslüman, kemale ulaşmamış Müslüman, ürün vermeyen Müslüman ottur, ot. Bak İncil'de bunu anlatmış Allah-u Teala. Benim Müslümanım diyor, Hazreti Muhammed'in ümmeti ot değildir diyor, ot. O başağını vermiş buğday. İnsanlar yer onu, gıda olur. İnsanlara gıda olur o. İnsanlara. Benim Müslümanım fikirleriyle, düşünceleriyle insanlara gıda olur diyor Allah-u Teala. Ha bu işi görüyor musun sen şimdi? Müslümanın fikirleri, düşünceleri, ürünleri, meyvesi, her şeyi. Ya meyve dediğim mi? Kafa meyvesi yani, ha? Düşünce ya, fikir ya. Ha o insanlara gıda olur diyor Allah-u Teala. Ha bu işi görüyor musun sen şimdi? Onun için başağını çıkarmış demiş. Festeva ala suki. Dimdik ayakta durur diyor. Neyi kastetmiş buradan Allah-u Teala insanın neyisini kastetmiş? Müslüman dünyanın bütün sosyal şartları değişse bile, küfür fırtına haline gelse bile, küfür fırtınalaşsa bile benim Müslümanım asla yıkılmaz, dimdik ayakta durur. Ha bu işi görüyor musun şimdi? Nasıl anlatmış? İncil'de anlatmış bunu Allah. İncil'de. Ve bunu Kur'an'da bize anlatıyor. Şimdi bizim Müslümanları görüyor musun? Nasıl yelpaze yapıyoruz? Böyle yıkılıyoruz. Böyle ufak bir lakman, dünya sosyal şartları, siyasi şartları azıcık değiştiği zaman da hop o tarafa kayıyor. Hop bu tarafa kayıyoruz. Kardeşim yıkıldı. Lazım o Karadeniz'de o dayak yapardık o gider. Ben çocukluğumda anamla çok gittim. Dayak yapardık Mısır'a. Mısır'ı dayatacağım da verecek meyve. Olur mu bu? Bu olur mu? Bu meyve verir mi? Böyle ekin olur mu? Müslüman dayak istemeyecek, payanda istemeyecek, başkasının desteğini istemeyecek, ayakta duracak dimdik. Sosyal şartlar ne olursa olsun, küfür dünyayı sarsa, fırtınalaşsa Müslüman ayakta duracak. Maharet Müslümanın olduğu yerde Müslümanca yaşamak değil, Müslümanın olmadığı yerde Müslümanca yaşamaktır maharet. Anlaşıldı mı? Bu abi dedim ki, abi dediğim cümle var ya, 1000 sayfa yazılır ha. Ha demek ki ne oldu şimdi? İncil'de bakınız mı? Muhammed'in ümmetini nasıl anlatmış Allah-u Teala. Devam ediyor. Kusura bakmayın. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip de ameli salih işleyenlere bir fermanım var diyor Allah-u Teala. Bir vaadim var ben. Bir vaat ediyorum onlara ben. مَغْفُرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا Bir af ve büyük bir ödül vereceğim size diyor Allah-u Teala. Ve böylece Fetih Suresini Allah-u Teala bitiriyor. Hangi, neyle bitirdi bunu? 3 kitapla beraber bitirdi. Tevrat, İncil, Kur'an. 3 kitapla Fetih Suresinin son ayetini bitirdi Allah-u Teala. Allah Tevrat'ta